لا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. حرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنين، شرفلي مسلمانlar. Hızla zamanın akışı içinde Hicret-i Muhammediyye'nin 1500. asrına doğru yaklaşmaktayız. 1400. Hicret asrı kapanıyor, 1500. Hicret asrı başlıyor. Bütün yeryüzü Müslümanları görülmemiş bir sarsıntı içerisinde, yeryüzü Müslümanları başsız, yeryüzü Müslümanları dağınık, karmaşık, çapraşık bir tablo içinde hızla 1500. Hicret yılına yaklaşmadalar ve yakınlaşmadalar. Öyle anlaşılıyor ki yeryüzündeki bütün Müslümanlar bir nefis muhakemesi yapmakla, zaman ve mekanla hesaplaşmak gibi bir vazife ile karşı karşıya bulunuyor. Müslümanlar, yaşadığınız cemiyetle hesaplaşacaksınız. Hicretin 15. asrına girmeden bunları yapmaya mecburuz. Nefsinizle hesaplaşacaksınız. Aile hayatınızla hesaplaşacaksınız. Yaşadığınız cemiyetle hesaplaşacaksınız. Çarşınızla, caddenizle, sokağınızla, okulunuzla, işinizle, tezgahınızla, dükkanınızla, ticaretinizle, her şeyinizle hesaplaşacaksınız. Yaşadığınız hayat Allah'ın hesabına uyuyor mu? Yaşadığınız aile hayatı Allah'ın hesabına ve kitabına uyuyor mu? Yaptığınız ticaret, yaptığınız ziraat, esnaflık, tüccarlık, memurluk, amirlik Allah'ın hesabına ve kitabına uyuyor mu? Bunların hesabını, muhasebesini, hesaplaşmasını yapmadan 15. Hicret asrına girmeyin, katiyen girmeyin. Bugün bu dersimizde biraz bu konuyu aralamış olmaya çalışacağız ve İslami düşüncelerimizi arz etmek noktalarını tespit edeceğiz. Aziz müminler, bütün yönleriyle dini İslam yaşadığımız hayata hakim oluncaya kadar bütün yönleriyle, ama yaşadığımız hayata hakim oluncaya kadar işimiz bitmiş değildir. Müslümanın gayreti, Müslümanın mücadelesi bitmiş değildir. Bugün evimizden dışarıya çıktığımız dakikadan itibaren ayaklarımızla arşınladığımız, gözlerimizle gördüğümüz, kulaklarımızla duyduğumuz, şuurumuzla idrake çalıştığımız caddeler ve sokaklar Allah aşkına söyleyin, Allah'ın kitabına uygun mudur? Yaşadığımız aile hayatı Allah'ın kitabına uygun mudur? Mahallenizdeki bakkal, mahallenizdeki ilkokul, okuduğunuz gazeteler, gördüğünüz manzaralar, caddesiyle çarşısıyla bütün bir cemiyet ve cemaat Allah'ın kitabına uygun mudur? Meseleye bu açıdan bakacağız. Hesaplaşmayı bu açıdan yapacağız. Ve Allah'ın hükmü tecelli edinceye kadar durmadan ve duraklamadan uykumuzu dahi, rahatımızı dahi, istirahatimizi dahi bırakarak mutlak mücadele etmenin gayretine düşeceğiz. Yaklaşan 15. asrın, hicret asrının bize yüklediği vazifelerin başında bu geliyor. Kafanızı avuçlarınızın arasına alıp düşünün, düşünün. Şu dakikaya kadar Müslüman, şu saate kadar Müslümanlık içinde bulunan ben, yaşadığım hayatı, yaşadığım dünyayı, yaşadığım aile hayatını ne ölçüde Allah'ın kitabına uydurabildim, ne ölçüde muvaffak olabildim, nefsimi, neslimi, aile hayatımı ne kadar İslam'a çekebildim, caddemi, çarşımı ne kadar İslam'a benzetebildim, hayatımı, yaşayışımı, akışımı, kainata bakışımı ne ölçüde İslam'a uydurabildim diye bir muhasebe yapacaksın. Al kafanı avuçların arasına ve düşün, düşün, ruhunun derinliklerinden kaynayan buhranların teker teker çözümünü Kur'an'la temin etmedikçe uyku uyuma ve rahat ettiğin bir dakikaya arama. Tek kelimeyle Allah'ın kitabı hakim oluncaya kadar, Allah'ın dini hakim oluncaya kadar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği hayat nizamı hakim oluncaya kadar bir dakika müsterih olamazsın, bir dakika memnun olamazsın hayatından. Niçin Allah'ın Resulü, niçin ashab-ı kiram öz ve öz doğdukları ve yaşadıkları toprakları terk ettiler? Niçin doğup büyüdükleri Mekke'yi ve Mekke'nin sokaklarını terk ettiler? Niçin uzaklaştılar? Dertleri ve davaları neydi, düşünceleri neydi? Bütün bunları düşünmek sana düşüyor. Bütün bunların hesabını vermek sana düşüyor. İslam tarihini süzüp süzüp gönül dünyanızda canlı bir hayat sahnesi haline getirmek size düşüyor, bize düşüyor. Uzun zamandır Allah'ın dinini hayatımızdan uzak tutmaya çalıştılar. Neslimizin, gençlerimizin, gençliğimizin Allah'ın diniyle irtibatını kestiler. Gençlerimizin diyorum, ilkokuldan tutun da üniversitenin son sınıfına kadar nesillerimizi, çocuklarımızı ve gençlerimizi Allah'ın dininden uzak tutmaya çalıştılar. Allah'ın dinini hayata hakim olmaktan mahrum bırakmaya yeltendiler. Din dışı bir hayat aşılamaya çalıştılar. Yönlerini Kâbetullah'tan ayırdılar, Avrupa'ya çevirdiler. Batı'ya çevirdiler, Amerika'ya çevirdiler, Moskova'ya çevirdiler ve hayat istikametimizi Allah'ın tarafından çekerek فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ istikametinden fenalara ve fenalıklara yöneltmeye çalıştılar. Neticeyi görmüyorlar mı? Hala yanlış yolda ısrar ediyorlar. Hala Allah'ın dininin hayata hakim olmasını engellemeye çalışıyorlar. Allah'ın dininin hayata hakim olmasına engel olmaya çalışıyorlar. Allah-u Teala her defasında şamar şamar cezalandırıyor onları. Her defasında onları darbeliyor Allah. Her defasında cezalandırıyor. Her defasında kahrediyor. Ama uyanmıyorlar. Hala İslam'ın hakimiyetine mani olmaya çalışıyorlar. Neslimizi, hayatımızı Allah'ın dininden uzak tutmaya, İslam'la temasa geçmeye mani oluyorlar. İslam'la irtibat kurmaya mani oluyorlar. Neşir vasıtalarıyla, bütün yayın vasıtalarıyla İslam'ı anlatmaya mani oluyorlar. İslam'ı aşılamaya mani oluyorlar. Ve hayatımızı İslam'ın dışında tutmaya dikkat ve itina gösteriyorlar. Görmüyor musunuz kardeşlerim? Avrupalıların hoşuna gitsin diye, Avrupalılar bizi sevsinler diye yapmadığımız rezalet kalmadı. yapmadığımız rezalet, işlemediğimiz rezalet kalmadı. Milyonlar değil, trilyonlar verdik bu uğurda. Nesillerimizi verdik, her şeyimizi verdik. Her defasında Allah-u Teala cezalandırdı bizi. En son gördünüz ve görüyordunuz, Eurovizyon şarkı yarışmasında tarihimizin, ananelerimizin, dini inançlarımızın, ahlakımızın, maneviyatımızın, mukaddesatımızın, Hazreti Muhammed Mustafa'mızın, Kitabullah'ın taban tabana zıttına en seksi, en rezilane bir provayla, gayretle, çalışmayla, reklamla, propagandayla, filmlerle, afişlerle, çalgılarla, çengilerle bizi temsil etmek üzere bir kadın göndermişlerdi ve en netice Avrupa'dan ders aldılar, 15. olmak gibi rezil rüsvay oldular. Avrupa'ya, Allah'ın sevmediği bir kıtaya sevilmek isteyenler, beğenilmek isteyenler, alın dersinizi, Allah'ın azabına mutlak müstahak olmanın feci akıbetine bütün dille sokmamaya çalışınız. Yapmayınız. Bu yol, elimdeki Kur'an'a yemin ediyorum ki bu yol çıkmaz yol. Bu yol hiçbir hakikate gitmeyen yol. Tıkanan yol, yok olan yol, batan yol, biten yol, hiçbir hakikat taşımayan yol. Bütün dünya tıkandı. Ellerindeki silahları ne zaman, nereye ve nasıl boşaltacaklarını arayan cehennemi bir dünya ortaya koydular. Ve bütün dünya savaş hazırlığı içerisinde kim kimin tepesine yıldırım yağdıracak onun hesabını yapmaktadırlar. Nerede asırda huzur, nerede barış, nerede emniyet, nerede asayiş, nerede insaniyet, hiçbir şey ve hiçbir eser kalmış değil. İşte Hicret asrının içinde bütün dünyanın Müslümanları ta vicdanlarının en derin noktasından arşa kadar yükselen manevi bir yolda bir muhasebe yapmak zorundadırlar. Ve yaşadıkları hayatın Allah'ın hesabına ve kitabına uyup uymadıklarını çizgi çizgi tespit etmek borcundadırlar. Allah'ın dininden bizi uzak tutmaya çalışmışlardı. Ve bununla iftihar ediyorlardı. Çağdaş uygarlık düzeyine, kendi tabirleriyle çağdaş medeniyet seviyesine yükseleceklerini, hatta yükseldiklerini söylemeye çalışıyorlar. Her türlü imkanlarla, vasıtalarla bu perişan tabloyu göstermeye çalışıyorlardı. Allah'ın kitabı ise bu tutumdan vazgeçmemizi istiyordu. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Putlara tapanlar gibi olmayın. Allah'ı bırakıp da onun dışındaki yollara kayanlar ve koşanlar gibi olmayın. مِنَ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ كَانُوا شِيَعَا Dinini hayattan ayıranlar gibi olmayın. Dinini hayattan ayıranlar, hayatlarını dinin dışında tefrik edenler, dinin dışında bir hayat yaşayanlar, aile hayatlarını, ticaret hayatlarını, beşeri hayatlarını Allah'ın gönderdiği dinin dışında tutmaya çalışanlar gibi olmayın diyordu. Kur'an feryat ediyordu. Ve onların ferahlanmalarını, onların sevinçlerinin yalan ve yanlış olduğunu söylüyordu. Küllü hizbin bimâ ledeyhim ferihun. Onlar yanlarındaki boş ferahlarla, kendi kuruntularıyla, kendi zuhumlarıyla ve kendi zanlarıyla, kendi batıllarıyla, kendi yanlışlarıyla ferahlanmaya çalışıyorlardı. Bu yanlıştı. Kur'an bunu reddediyor ve kabul etmeyin, onlar gibi olmayın diyordu. Onlar bütün güçleriyle öyle olmaya çalıştılar. Neticede dünyanın en perişan bir toplumu, en perişan bir cemiyeti haline getirdiler. Evet, Allah'ın dinini gayet dikkat ve itina ile yaşanan cemiyetin dışında tutmaya çalışıyorlardı. Din vicdanlarda kalsın diyorlardı. Hepiniz hatırlayacaksınız, siyasi nutuklarda, edebi yazışmalarda, her türlü konuşmalarda dikkatle şu kelimeleri söylüyorlardı. Din vicdan işidir. Din vicdanlarda kalsın. Meydanlara çıkmasın din. Sokaklara inmesin din. Etrafa yayılmasın din. Herkesin vicdanında kalsın. Herkesin içinde kalsın. Din dışarıya çıkmasın. Caddeye çıkmasın. Tercihe çıkmasın. Eşya ve maddeye hakim olmasın diyorlardı. Din tutucudur diyorlardı. Din tutucudur. Din elimizi ayağımızı bağlıyor demişlerdi. Din tutucu, ilerlememize mani diyorlardı. Yükselmemize mani, büyümemize, gelişmemize manidir diyorlardı. Yalan söylüyorlardı. Yalan söylediklerin zaman ispat etti, hadiseler ispat etti. Din tutucuydu ama niçin tutucuydu? Neyi tutuyordu din? Cehenneme düşmeyelim diye elimizden tutuyordu. Ateşe düşmeyelim diye elimizden tutuyordu. Nesillerimiz canavar olmasın diye önümüzü tutuyordu. Kötülüklere gitmeyelim diye tutuyordu. Din bizi insan olmak için tutuyordu. Kendi kabımızda, kendi fıtratımızda, kendi yaratılışımızda tutuyordu. İnsan olmak için tutuyordu. Onların din tutucudur demeleri yanlıştı, yalandı, iftiraydı. Allah'a en büyük iftiraydı. Şimdi onlar din tutucudur, ilerlemeye manidir diye Allah'ın dinini okullara sokmadılar. Allah'ın dinini devlet dairelerine sokmadılar. Allah'ın dinini gazetelere yayınlamadılar. Allah'ın dinini televizyona sokmadılar. Allah'ın dinini cemiyete hakim kılmadılar. Şimdi yetiştirdikleri nesilleri ve gençleri, şimdi onlar tutamıyor, kanunları tutamıyor, maddeleri tutamıyor, jandarma tutamıyor, polis tutamıyor, zindanlar, hapishaneler tutamıyor. Tutun bakalım. Önleyin. Her akşam bir çatışma, her akşam bir boğuşma, güvenlik kuvvetleriyle çatışma çatışma. Bıktık, usandık Allah'ım, yeter Allah'ım. Din tutucudur diye dini kabul etmediler. Din tutucudur diye okutmadılar, eğitmediler, öğretmediler. Şimdi dinin dışında, Kur'an'ın dışında yetiştirdikleri nesilleri tutamıyorlar. Kanunları tutamıyor ve hiçbir güç ve enerjiyle tutuklayamıyorlar ve tutamıyorlar. Hapishanelerin altından tüneller kazıp kaçıyorlar, tutamıyorlar ve tutunamıyorlar. Cemiyeti bu hale getirenler, nesillerimizi bu hale koyanlar, yarın tutuklanacaklar ve tutulacaklardır. Bakınız Allah-u Teala şu ayeti kerimede dehşetle haber veriyor. Mahşer günü, Allah'ın azap günü, celalinin tecelli ettiği, kahru gazabının tecelli ettiği o korkunç günde Allah şöyle buyuracak. Huzuhu fehuyyuhu. Ey vazifeli azap meleklerim, cemiyeti dinin dışında tutanları, nesilleri dinsiz yetiştirenleri yakalayın, yakalayın, zincirlere vurun diyeceklerdir. Huzuhu, yakalayın onu. Ayetin tam manası. Yakalayın onu. Fehulluhu, zincirlere vurun, tıkın, yakalayın, cezalandırın diyecekler. Allah-u Teala'nın bu dehşet azabına müstahak olacaklar. Sümmel cehime salluhu. Sonra kütük gibi, bir ağaç gibi, cehennemde yanmaya layık bir odun gibi cehenneme atın, ateşe atın diyecek Cenab-ı Hak. Yakalayın onları. Nesillerimizi perişan edenler, gençlerimizi harap edenler, alkollerle, içkilerle şuurlarını bozanlar, zina ile neslini ve zürriyetini bozanlar, kumar hayatıyla iktisadını yıkanlar, batıl felsefelerle itikadını yıkanlar, nesillerimizi sokaklara dökenler, onların kalbinden imanlarını sökenler, mahşer günü kıskıvrak tutuklanıp cehenneme atılacaklardır. Ayet de sabit. Bakın şu ayet-i kerimeye. Sümme fî silsiletin zer'uha seb'ûne zira'an fesluku. Sonra uzunluğu 70 arşın olan zincirlerle yakalayın, zincirlerle tutuklayın, zincirlere vurun ve atın cehenneme, sürün cehenneme diyecek Allah-u Teala. Fî silsiletin, silsile zincir demektir. Zincir. Niçin bunlar? İnnehu kâne lâ yu'minu billâhil azîm. Onlar Allah'a iman etmiyorlardı. Allah'ın gönderdiği din-i İslam'ı hayati bir nizam olarak kabul etmiyorlardı. Çeksinler rızadan denecektir. Ve tutucudur dedikleri dinin düşmanlığını yapanlar Allah'ın dinine zıt, Allah'ın dinine karşı, Allah'ın dinine düşman olanların mahşer günü Allah'ın kahru gazabına nasıl ve ne şekilde mahkum olacaklarını ifade eden ayetleri anlatmış oldum. Kardeşlerim, nasıl bir hayat yaşıyoruz? Veya bizim yaşadığımız hayat Allah'ın istediği bir hayat mıdır? Allah'ın hoşlandığı, Allah'ın gösterdiği, şu Allah'ın kitabında açık açık haber verdiği hayatın veya Allah'ın tarif ettiği hayatın benzeri midir, uygunu mudur, değil midir? Bütün bunların hesabını yapmakla, bütün bunların izahını, vuzuhunu yapmakla meşgul değil miyiz? Söyleyin bana, yaşadığımız hayat bütün şumuluyla, bütün muhtevasıyla, her şeyiyle yaşadığımız hayat Allah'ın istediği hayat mıdır? Bu cemiyet Müslüman mıdır, İslam cemiyeti midir? Bunların Kur'an'a uygun cevapları var. Bu suallerin çözümü var. Bu işlerin izahı var. Aziz kardeşlerim, aziz müminler, asil gençler, asil gençler, mübarek gençler, sizi Allah'ın kitabıyla baş başa bırakarak bazı hususları anlatmaya çalışacağım. Bizim yaşadığımız şu hayat ve cemiyet, her çeşit unsurlarıyla, her şubesiyle, her çevresiyle, her türlü muhitiyle yaşadığımız şu cemiyet, vallahi, vallahi, vallahi İslam'ın cemiyeti değildir. Hocam olur mu öyle şey? Bak camiler açık, camilerin kapıları sonuna kadar açık, minarelerden gürül gürül ezanlar okunuyor. Bir şey diyen yok, İslam cemiyeti değil de nedir diye gayet gülünç bir mantıkla, bir mantık oyunuyla bize bu cemiyetin İslam cemiyeti olduğunu aşılamak isteyenlere soruyorum ve siz de sorunuz. Bir cemiyetin Müslüman cemiyet midir değil midir? Belli olabilmesi için camilerinin kapılarının açık olmasına bakmayın. Bir cemiyetin Müslüman cemiyet olabilmesi için bütün meyhanelerin, şarap yapan fabrikaların, içki üreten menbaaların ve kaynakların gökten kapalı olması lazımdır. Kadınların kapalı olması lazımdır. Faiz yuvalarının kapalı olması lazımdır. Umum hanelerin, çıplaklıkların, bataklıkların, rezaletlerin kapalı olması lazımdır. Bunlar böyle olmadıkça cemiyete İslam cemiyeti diyemezsiniz. Siz bana camilerin açık olduğunu söylemeyin. Meyhanelerin, kumarhanelerin, umumhanelerin, fuhuşhanelerin, faiz yuvalarının, zulüm yuvalarının, rezalet ocaklarının kapalı olduğunu söyleyebilir misiniz bana? Neresi İslam cemiyetidir? Neresi İslam cemiyeti bu cemiyetin? Kaldırımları görmüyor musunuz? Caddeleri görmüyor musunuz? Çarşıyı, pazarı, parkı, panayırı, dükkanı, mağazayı, her şeyi görmüyor musunuz? Neresi İslam cemiyeti bu cemiyetin? Bunların hesabını siz vermek zorundasınız. Bunları düşünmeye siz mecbursunuz. Bir başkası düşünüp başka bir yön verme gücüne malik değil. Biz, siz, bütün Müslümanlar bunlar düşünmekle karşı karşıyadır. Belden aşağısına geçirdiği daracık ve sımsıkı pantolonla dolaşan bir kız ve onun peşinde şehvet nazarlarını ona çevirerek iştahla ve iştahla ona bakan delikanlı ve bu manzarayla dop dolu olan caddeler ve çarşılar cemiyet bütünüyle neresi İslam cemiyetidir? Soruyorum size, belinden aşağısına geçirdiği sımsıkı ve daracık pantolon elbise midir, örtü müdür, tesettür müdür? O pantolu giymemiş de sanki belden aşağısına giydiği o pantolonun rengiyle renklenmiş ve boyanmış gibi düşünün, sanki boyanmış gibidir. O pantolon elbise midir, kıyafet midir, tesettür müdür soruyorum şuurlarınıza. Bir an için o pantolu yok zannedin, o pantolonun dilu mavi rengiyle, kırmızı rengiyle, sarı rengiyle, o pantolon değil de sanki boyanmış, fırçayla boyanmış gibi düşünün. Ne farkı var çıplaklıktan? Boyanmış vücutlar gibi değil midir? Sanki boyanmış gibi değiller midir? O bir elbise midir? Allah katında ister erkekler olsun o kot pantolonunu adeta bir kılıcın kınına girişi gibi daracık ve sımsıkı o kot pantolonunu giyen erkekler ve kadınlar Allah'a yemin ediyorum Allah katında anadan doğma çıplak geliyormuş gibidirler. Cezalanacaklardır. Azab-ı ilahiye maruz kalacaklardır. Yapmayınız Müslümanlar, bizi aldatıyorlar, bizi atlatıyorlar, bizi enayi yerine koyuyorlar. Allah'ın kitabı açıktır. Belden aşağısına sanki mavi bir boya çekmiş gibidir o, elbise giymiş gibi değil. Niçin düşünmüyorsunuz? Neden izah edemiyorsunuz? Ve o haliyle vücudunun üst kısmında da yaptığı tebeddülat ile bütün cemiyetin şehevi arzularını çekmiyor mu? Ve bütün gaye ve maksat bu değil midir? Yüz binlerce masraflar, milyonlarca sarfiyatlar yapmak suretiyle nedir o hal? Nedir o? Ve Allah'ın bu azabına çılgın çılgın gitmenin manası ne? Allah'ın azabına, Allah'ın gazabına korkunç bir sürat akıp gitmenin manası ne? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'i dinleyelim. Buyuruyorlar ki el mer'etu ize sta'tarat femerret bil meclisi fehiye zaniye. Nikahlı Müslüman bir kadın, el mer'etü nikahlı bir kadın, Müslüman olduğunu söyleyen, ben de Müslümanım, ben de müminim, ben de inanmışım, benim de annem hacı, benim de babam hoca, benim de dedem müftüydü diyen nikahlı evli bir kadın, dikkat, ize isti'tarat, isti'tar ıtır kullanmak demek, ıtır demek losyon, güzel kokular, makyaj malzemeleri, dudak boyaları, tırnak cilaları, allık, şıllık, yıllık ne varsa yüzüne, gözüne, kaşına, burnuna, her tarafına sürülen maddeler, malzemeler, müstehzarat maddeleri, kimyevi maddeler ve bütün bunlar. Nikahlı bir Müslüman kadın yüzüne, gözüne, tırnağına, dudağına, kaşına, başına, vücuduna, yanağına, her tarafına kullandığı losyonlarla, malzemelerle, makyaj malzemeleriyle, allıkla, şıllıkla, her şeyiyle süslenir ve püslenir, öylece sokağa çıkarsa, o haliyle sokağa çıkarsa, temerrat bil meclisi, meclis, insanların kalabalık olduğu yerler ve mahaller demektir. İnsanların kalabalık olduğu caddelerden, çarşılardan geçerken, pazarlardan, panayırlardan, bu milletin iffeti, bu milletin namusu, bu milletin dini ve imanı, bu milletin vicdanı, bu milletin Kur'an'ı, bu milletin... Hazretin Muhammed Mustafa diyorsunuz. Yapmayınız. Yapmayınız. Kötüye gidiyorsunuz. Felakete gidiyorsunuz. Cehenneme gidiyorsunuz. Aziz ve asil kardeşlerim, yaşadığımız cemiyetin nasıl cehennemi bir cemiyet olduğunu arz etmeye çalışıyorum. Zannetmeyin ki bu cemiyet İslam cemiyetidir. Zannetmeyin ki bu caddeler İslam'ın caddesidir. Zannetmeyin ki bu çarşılar İslam'ın çarşısıdır. Zannetmeyin ki bu dükkanlar pazarı İslam'ın pazarıdır. Zannetmeyin ki bu mektepler İslam'ın mektebidir. Zannetmeyin ki bu hayat İslam'ın hayatıdır. Hayır. Açık ve net söylüyoruz. Evinde İslam'ı yaşayabiliyor musun? Bakınız, bir hüküm söyleyeceğim şimdi. Hem de Kur'an'dan alarak. Allah aşkına iyi dinleyiniz. Zamanımız su gibi akıp gidiyor ve hızla geçiyor. Allahu Azimüşşan Taha Sure-i Şerifesinin 132 numarasında emrediyor. Sık sık söylüyorum size, gidin şu Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tercümesinden numarasını verdiğim ayetlere bakın, tefsirlere bakın, göreceksiniz. Allahu Teala ferman ediyor: وَأَمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْكًا نَحْنُ نَرْزُكُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Sadakallahu Azim. Habibi Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi salatu vesselam, ehl-i iyaline, yakınlarına, hanımlarına, çocuklarına namaz kılmayla emret. Onları namaza alıştır. Din-i İslam'ın direği olan ibadete ve hayata, İslam'a alıştır. Ve tabi Zat-ı Muhammediye'yi tecelli eden bu emri ilahi aynı şekilde bütün ümmete şamil. وَاَمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ ayetinin hükmü içerisinde, ey Müslüman evli erkekler, ayetin muhatabı aynı zamanda evlenmiş Müslüman erkeklerdir. Ey evlenmiş Müslüman erkekler, dikkat ediniz. وَاَمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ hanımınıza ve hanımınızdan hasıl olan çocuklarınıza İslam'ı öğretin, namazı emredin, namazı alıştırın, seccadeyi, secdeyi, rükûyu, Kur'an'ı, kıraati ve İslam'ı yavrularınıza, yuvalarınıza, hanımlarınıza öğretin, öğretin diyor Allah-u Teala. Bu bir emirdir, farz-ı ayındır bu, her evli erkek Müslümana. Bunun zamanı yok mu? Ne zaman öğreteceğiz? Hangi sırada, hangi esnada, hangi yaşta, hangi çağda, hangi devirde, hangi sırada çocuklarımıza İslam'ı, Kur'an'ı ve namazı ne zaman öğreteceğiz? Bakınız, Allah aşkına Habibullah'ı dinliyoruz. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın müfessiridir birinci derecede. Kur'an'ı tefsir ediyor, Kur'an'ı tahkim ediyor, Kur'an'ı tatbik ediyor ve yaşıyor Allah'ın Resulü. Ve şöyle buyurmuşlar: İza efsaha evladukum feallimuhu kavle la ilahe illallah. Ey mümin, ey Müslüman erkekler, sizin çocuklarınız konuşmaya başlar başlamaz kelimeleri teker teker ve tane tane söylemeye başlar başlamaz Allah size bir vazife veriyor. Allah size bir vazife veriyor. O çocuklarınıza o yaşta, o halde konuşmaya başladıkları sırada فَعَلِّمُوهُ قَوْلَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ, o yavrulara لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Muhammedur Resulullah demeyi aynen öğretiniz. Bu bir farzdır. Lisana gelen, konuşmaya başlayan yavrularınıza kelime-i tevhidi, la ilahe illallah'ı öğretmeyen anneler ve babalar vallahi cehenneme gideceklerdir. Buyurun, vazifenizi alın bakalım. Yapıyor musunuz vazifenizi? Yapıyor muyum ben? Sen, hepimiz yapıyor muyuz? Hele bir büyüsün de öğretirim diyor. Allah Resulü bu lafı kabul etmiyor. Hele büyüsün de, hele okusun da, hele 8 yaşına, hele... Hayır! Daha konuşmaya başlar başlamaz öğreteceksin. Allah'ın Resulü böyle söylüyor. Hele bu lafın yeri yok İslam'da. Helekel müsevvifun. Daha sonra yaparım, yarın yaparım, yarın yaparım diyenler cehennemlik olacaklardır Resulullah. Helekel müsevvifun. Sevfe. Yani yarın, daha sonra yaparız diye vazifesini ihmal eden Müslümanlar ateşte yanacaklar. Konuşmaya başladıkları zaman yapacaksınız. Neden bir doktora, bir hekime, bir doktora itaat ediyorsunuz da kainatın, bütün mahlukatın doktoru Hazreti Muhammed'e niye itaat ediyorsunuz? Bir doktor size ilaç veriyor ve diyor ki yemeklerden sonra alacaksınız. Şu ilacı yemeklerden sonra alacaksınız diyor. Ve siz itaat ediyorsunuz. Biliyorsunuz ki yemeklerden evvel o ilacı alırsam zehirlenirim diyorsunuz. Doktor böyle söyledi diyorsunuz. Onun ihtisası var, diploması var. Öyle yapmazsam belki cezalanırım, belki zehirlenirim diyorsunuz. Ama mutlaka yemekten sonra bu işi yapıyorsunuz. Allah'ın Resulü de zaman tayin ediyor. Sizin çocuklarınız konuşmaya başladığı zaman kelime-i tevhid öğretin diyor. Vakit geçirmeyin diyor. Buna niye riayet etmiyorsunuz? Neden bu zamana ve bu saate dikkat etmiyorsunuz? Hele geçsin de hele büyüsün de diyorsunuz. Yok mu? İşte mahvoluşumuzun, yıkılışımızın sebeplerinden birisi budur. Emre itaat etmiyoruz. Allah Resulü'nün bir fermanını daha arz edeyim. Kardeşlerim, biz hangi evin bekçisiyiz soruyorum. Hepinize soruyorum. Kendi nefsimi başa alarak soruyorum. Biz hangi evin bekçisiyiz? Ama mutlaka bekçiyiz, bir evi bekliyoruz. Bir evi bekliyoruz, bir evimiz var bizim değil mi? O evi beklemeye devam ediyoruz. Dışarıda da evimizi bekliyoruz, içeride de evimizi bekliyoruz. Ama beklediğimiz ev ne biçim ev? Hangi evin bekçisiyiz? Hangi hayatın bekçisisin? Sormam, sormaya mecburum bunu. Nefsime de size de hepimize sormaya mecburum. Hangi evin bekçisisiniz? Ne biçim bir evi bekliyorsunuz? Beklediğiniz ev İslam'ın evi mi? Bekçiliğini yaptığınız ev, haneniz, eviniz İslam'ın mı? Rahman'ın mı, şeytanın mı? Bunun hesabını vermeyecek misiniz? Ve siz nasıl bir hayatın, nasıl bir aile hayatının bekçiliğini yapıyorsanız ona göre mahşerde mecbur veya mahpus olacaksınız. Bakınız, içinde Allah'a itaat edilen bir evin bekçisiyseniz bir şey diyeceğim yok. İçinde bütün fertleriyle Allah'a namaz kılınan bir ev midir eviniz? İçinde günah işlenmeyen bir ev midir eviniz? İçinde zikrullahın kaynadığı, ilahi rahmetin kaynadığı bir evin mi bekçisisiniz? Yoksa başka şeyin, başka biçimin, başka tarzın mı? Hesabını veriniz. Ve mutlaka bunun muhasebesini yapınız. Mutlaka bunu izaha kavuşturunuz. Eğer cidden İslam'ın mücadelesini veriyorsanız, evinizde, hayatınızda İslam'ı yaşamanın mücadelesini veriyorsanız, neme lazım demiyorsanız, tahammül gösteriyor, mücadele ediyorsanız, bilin ki Allah mutlak muvaffak edecektir sizi. Muvaffak edecektir. Ama mücadele ediyorsanız, neme lazım demişseniz, neme lazım diyerek bırakmışsanız, Allah'ın yardımından ve rahmetinden hiçbir istifadeniz olmayacak. Bakın kısa bir misal vereyim. Allah yoluna, tevhid uğruna, İslam yoluna, Allah'ın varlığı, birliği, itikadının uğruna çok lüks ve konforlu bir hayattan ayrılan, sonra yaşadıkları yerden kovulan, korkunç bir macera ile korkunç bir kavgayla öz yurtlarından kaçan, kovulan ve hicrete zorlanan Ashab-ı Kehf'i misal vermek istiyorum. Ashab-ı Kehf. Bunlar 6 kişiydiler. Roma diktatörü, müşrik ve kafir putperest, Roma hükümdarı Dakyanos'un şerrinden, azabından, küfründen, dehşetinden ve onun karşısına çıkarak Allah'ın birliğini haykırmaktan dolayı korkunç bir takibata maruz kalmışlardı. Takibat. Peşlerinde en vahşi ve kanlı takipçileri onların peşlerine koymuşlar, öldürmek istiyorlardı. Ashab-ı Kehf'i öldürmek istiyorlardı. Çaresiz kalan bu yiğitler, çaresiz kalan bu Allah'ın erleri, Allah'ın velileri, bu evliyaullah çareyi hicret etmekte ve kaçmakta buldular. Nereden nereye kaçtılar biliyorsunuz. Antakya'dan Tarsus'a kaçıp bir mağaraya sığındılar ve bir mağaraya kapandılar. Bunu Kur'an haber veriyor. Şu Kur'an-ı Kerim bunların namına koca bir sure göndermiş. Ne muhterem bir şey, ne muazzam bir şey ki onlar hakkında Kur'an'da bir sure var, Sure-i Kehf. 6 kişi yolda hızla hicret edip giderken bir çoban rastladı biliyorsunuz. Ey yüzlerinde Allah'ın nuru parlayan insanlar, siz mübarek insanlarsınız, ben de basit bir çobanım, beni de aranıza almaz mısınız diye yalvardı ve onu da aldılar, 7 kişi oldular. Devam edip giderlerken, hızla kaçışırlarken, köpek ön ayaklarını havaya kaldırarak ayaklandı. Ben bir köpeğim ama sizin yüzünüzde Allah'ın nurunu görüyorum, size bekçilik edebilirim, size nöbetçilik edebilirim, bana da müsaade edin diyordu. Köpeği de aldılar yanlarına ve Tarsus'ta mağaraya girdiler ve kapandılar. Allahu Teala bu gayretlerinden dolayı onlara, bu mücadelelerinden dolayı o müşrik düzene, kafir düzene, kafir Dakyanos'a, Roma İmparatoruna karşı gelişlerinin, o cesaretlerinin, o heybetlerinin, o kudretlerinin, o hicretlerinin, o çıkışlarının mükafatı olarak mağarada onlara öyle bir ikram verdi, öyle bir keramet verdi ki. Bakın Kur'an'ı dinleyelim. وَلَبِسُوا ف۪ي كَهْفِهِمْ 300 سنين وازدادوا 9. Tam tamına o mağaranın içerisinde çürümeden, kokmadan, bozulmadan, ezilmeden, üzülmeden, ne yiyeceğiz diye meraklanmadan, ne içeceğiz diye merak etmeden, rahatlıkla, huzurla mağaranın içerisinde tam 309 sene uykuda kaldılar. Mükafatı. 309 sene Kur'an'la kayıtlı, Kur'an'la sigortalı. O köpek de onların bekçiliğini yapıyordu. İşte onun için soruyorum, biz hangi hayatın bekçiliğini yapıyoruz? Siz hangi evin, hangi aile hayatının bekçiliğini yapıyorsunuz? Bunun cevabını vermeye mecbursunuz. Ve bunun hesabını vermek zorundayız. Bakın o köpeği de Allahu Teala anlatıyor. Kur'an'da köpeğe yer vermiş Cenab-ı Hak ve onu methü sena ediyor. Bakınız. وَكَلْبُهُمْ بَاسِتٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ Habibim Resulüm Muhammed Mustafa'm diyor Rabbül Alemin aleyhissalatü vesselam. O Ashab-ı Kehf'in köpeği, kelbuhum köpekleri, iki dirseğini mağaranın ağzına kapamış, içerideki ehlullahı bekliyordu. O ne muazzam bir köpekti buyuruyor. Bekçilik ediyordu çünkü, ama kime bekçilik ediyordu anlıyorsunuz. Neye, hangi davaya bekçilik ediyordu o köpek? Ve Allah ne büyük mükafat vermişti. Mükafatı şu, cennete hiçbir hayvan girmeyeceği halde, hayvanın cennette de işi yok, cehennemde de, onlar mükellef değil biliyorsunuz. Ama sırf bu ehlullah'a, bu tevhidin askerlerine, bu hicret eden büyük insanlara, Ashab-ı Kehf'e nöbetçilik ve bekçilik etti diye cennete girecek olan ve cennette hususi bir yer bulacak olan tek hayvan işte Ashab-ı Kehf'in bu köpeği olacaktır. Alimlerimiz ittifakla haber veriyorlar. Canım öyle şey olur mu hocam, cennette köpeğin ne işi var? Kur'an-ı Kerim'in surelerinin içinde o köpeğe Cenab-ı Hak yer veriyor da cennette niye yer vermesi? Kur'an'da yer vermiş ona. Cennette niye vermesin? Ama ne mükafat görüyor musunuz? Hangi hayatın bekçiliğini yaptığımızı anlamak zorundayız. İşte aziz kardeşlerim, Allah-u Teala nasip ederse hiç hemen izah edip geçeyim kısa bir haber olarak. Tarsus Din Görevlileri kardeşlerimiz, Tarsus Din Görevlileri Derneği olarak uzun zamandır bizi oraya bir konferansa, bir hicret konferansına, bir hicret kafilesine, bir hicret toplantısına davet edip duruyorlardı. Biz de kabul ettik Allah'ın izniyle, resmi müsaadeli oradaki jandarmadan, oradaki kaymakamlıktan, oradaki valilikten müsaade almışlar, tertibat almış, her hazırlığı yapmışlar. Bize haber verdiler, biz de kabul ettik inşallah Teala. 2 Mayıs bu ay çıkacak. 2 Mayıs Cuma günü Cuma namazını ve vaazını eda ettikten sonra inşallah buradan büyük bir kafileyle, büyük bir hicret kafilesiyle, hicret cemaatiyle, hicret seyahatiyle topluca gideceğiz. Cumartesi yolda geçireceğiz ve akşam orada yatmak suretiyle pazar sabahı coşkun bir vecd ile itikad ile Ashab-ı Kehf'in mağarasını ziyaret edeceğiz ve mağaranın önünde Sure-i Kehf'in ilk 10 ayetini saatlerce tefsir edeceğiz. Allah'ın izniyle. Ne önemi var bunun demeyiniz. Bakınız Allah-u Teala Habib-i Zişan'ı ile ilan ettiriyor. Resul-i Zişan'ımız haber veriyor. Kıyamete yakın Deccal gelecek. Korkunç Deccal. İslam'ın başına en büyük bela Deccal gelecek. Ve bunu anlatıyor da ashab-ı kiram ürperiyorlar, korkuyorlar, dehşete düşüyorlar. Ve sonra soruyorlar, ya Resulallah bu Deccal'a karşı bir çaremiz, bir siperimiz, bir tedbirimiz var mı? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Aynen Riyad-ı Salihin namındaki kıymetli eserden okuyorum. Allah'ın Resulü şöyle buyuruyorlar. فَمَنْ اَدْرَكَهُ مِنْكُمْ Sizden hangi Müslüman Deccal'a rastlarsa, Deccal'ın çıktığı zamana yetişirse فَلْيَكْرَ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهِفِ Sure-i Kehf'in, Ashab-ı Kehf namına nazil olan Sure-i Kehf'in, Kehf suresinin ilk 10 ayetini gece gündüz okusun, Deccal'ın şerri ona bulaşamayacaktır buyuruyor. İşte elimizde senet vardır ve Tarsus'ta inşallah mağaranın önünde tasavvur edemeyeceğiniz bir ruhun potansiyel içerisinde, Ashab-ı Kehf'in ruhaniyeti içerisinde bu Sure-i Kehf'in ilk 10 ayetini tefsir edip oradaki bütün Çukurova Müslümanlarına izah edeceğim inşallah Teala. Oraya toplu gideceğiz Allah'ın lütfuyla, seyahat hürriyeti içerisinde. İsteyen ailece gelecek, isteyen tek başına gelecek ve Allah'ın lütfuyla bununla alakalı kardeşlerimiz çalışıyorlar. Tahmin eden dışarı çıkarken izah vereceklerdir. Topluca gidelim, bir hicret şuuruna nail olalım ve Allah'ın kudretlerini görelim. Memleketimizi, yurdumuzu, yuvamızı gezelim. Evden ayrılmanın, hicret etmenin az da olsa şuuruna malik olalım. Canlanalım, kaynaşalım, kardeş olalım, bütünleşelim. Allah'ın rahmetine nail olalım inşallah Teala. Allah. İşte bakınız, ehlullah'a bekçilik ve nöbetçilik etti diye Allah-u Teala o köpeğe bile lütfunu esirgememiştir. Ona bile ikramını, ihsanını kesmemiştir. Siz ve biz Allah'ın dinini tam ve kamil manada yaşamaya devam edersek ve mücadele edersek bizi Allah mahrum bırakır mı? Buna imkan var mıdır? Bakınız Molla Camii şöyle sesleniyor. Büyük alim Molla Camii Kaddesallahu sırrahul Ali diyor ki Allah'ım Allah'ım sen diyor Hazreti İsa'nın evliyası olan Ashab-ı Kehf'in peşinden gitti diye Kıtmir ismindeki o köpeği cennetine layık gördün. Biz en çok sevdiğin ve kainatı hürmetine yarattığın Hazreti Muhammed'in peşinden geliyoruz. Bizi cennetine sokmayacak mısın Allah'ım? Sokmaz mısın diye feryat ediyor. Gelin gidelim. Allah dostlarının peşinden gidelim, gelin. Gelin Allah erlerinin peşinden gidelim, gelin. Gelin Hazreti Habibullah'ın peşinden gidelim, gelin. Gelin Allah'ın cennetine gidelim, gelin. Allah'ın rahmetine gidelim, gelin. Allah'ın lütfuna gidelim, gelin. Kaynaşın, bütünleşin, kardeş olun. Müminler, Allah'ın kulları kardeş olun. Başka hiçbir çare kalmış mıdır? Bizi birbirimize kaynaştıracak başka bir çare kalmış mıdır? Bizi birbirimize kardeş edecek başka bir yol, başka bir çare kalmış mıdır? İslam'dan ve Kur'an'dan gayri bir yol var mıdır? Olsaydı tatbik edeceklerdi, zaten bulamıyorlar. Karanlıklarda çırpınıp kör bir deve gibi güreş yapıyorlar. İşte aziz ve asil kardeşlerim, Taha Sure-i Şerifesindeki ayet-i kerimenin hükmünü belirtmeden dersi kesmeyeceğim. وَأَمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا ayetindeki Müslüman alimlerimizin hükmü var tabi. Netice ümmete duyurulmasını istedikleri tebliğleri var. Bakınız, izah edip derli toplu bir şuura malik olmaya çalışalım. Müslümanın hayatı bildiğiniz gibi evinde sabah namazıyla başlıyor. Bu hepimize malum olan bir hadise. Sabah ezanıyla sımsıcak yataklarımızdan kalkıyoruz. Bu çok mühim bir hadise. Mücahit olmayı şöyle bırakın. Mücahit olmayı, muhacir olmayı şöyle bırakın. Düşünün, ne büyük bir hadise. Sabah ezanıyla sıcacık yatağını terk edemeyen, yatağından ayrılamayan, yatağından kalkamayan, sabaha namaza kalkamayan o küçücük yatağını, küçücük istirahatını, küçücük sevkini terk edemeyen bir Müslüman nasıl Müslüman olabilir, nasıl mücahit olabilir, nasıl şeriatçı olabilir, nasıl hicret edebilir? Allah! Dikkat ve dikkat, dikkat edin. Her şey oradan başlıyor. Ne zamandı iyi hatırlamıyorum, bazı genç kardeşlerime dedim ki bir sefer, kardeşlerim kimse kimseyi aldatmasın dedim, gençler, eğer siz kurulmuş bir saat gibi sabah ezanıyla yatağınızdan fırlayıp sabah namazına kalkamıyorsanız, bilin ki siz mücahit değil, hiçbir şey değilsiniz. İddianız batıldır dedim. Sonra gitmişler, hepsi bana darılmışlar, niye böyle söyledi diye. Aleyhime geçmişler, duyuyorum. Böyle şey olur mu? Hak söz, hak söz, acı da olsa kabul edecektin. Hakikat ifadesi taşıyan bir söz müdür bu? Gerçek bu. Ve sen bunu nasıl hazmedemiyor ve nasıl aleyhine geçiyorsun İslam'ın ve İslam davasının? Evet, tekrar ediyorum. Ben şeriatçıyım diyen, ben mücahidim, ben şöyleyim ve ben böyleyim diyen gence, iddialı ve iddiacı gence sesleniyorum. Sabah ezanıyla sıcak yatağından ayrılamıyor ve sabah namazına kalkamıyorsan, yine tekrar ediyorum, sen mücahit değil, Müslüman bile değilsin. Karşıma çıkıp beni aldatma, sahtekarlık etme, mert ol ve cesur ol, gerçekleri itiraf et, itiraz etme. Kalkacaksın, bekarsan tabii, tek başına yaşıyorsan kendini namaza hazırlayacaksın. Taharetini yapacaksın, abdestini alacaksın ve elbiseni giyip, yakında bir can varsa gidecek değilse evinde kılacaksın namazını ve eda edeceksin. Ama evli bir Müslümansan, evli bir erkek Müslümansan, vazifen sadece bununla bitmiyor ve vazifeli olduğun ikinci bir husus ortaya çıkıyor. وَأَمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِنْ عَلَيْهَا ayeti sana bir ikinci emir ve vazife daha veriyor. Nedir o? Bir Müslüman sabah namazına ezan-ı Muhammedi işitip kalkarsa, Kalkmaya mecbur zaten, kalkacak. Taharetini yapacak, abdestini alacak ve elbisesini giyecek. Demin dediğim gibi bir camiye, bir mescide gidecek, değilse evinde seccade-i serif namaza duracak. Fakat hayır, bu kafi değil ve yeterli, tamam değil. Kendisini namaza kaldırıp hazırladığı gibi, eğer yatakta, uykuda bulunan nikahlısını, menkuhesini, zevcesini, hanımını, karısını da sabah namazına kaldırmadan kalk hanım, namaz geçiyor, güneş doğacaktır diye hanımını namaza kaldırmadan 15 yaşına girmiş bulunan, erginlik çağına girmiş bulunan kızını ve oğlunu da aynen yatağından sabah namazına kaldırmadan onları uykuda bırakarak tek başına bu Müslüman camiye gidiyorsa vallahi cehenneme gitmiştir. Vazifesini yapmamıştır. وَأَمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا ayetinin icabını yapmamıştır. Onun için cezalanacaktır. İslam'ı yaşayınız. Evinizle beraber, ehlinizle beraber mücadelesini yapınız. Bunu yapmadan mücahid olmayınız. Bunu yapmadan karşıma dikilip ben mücahidim, ben falanım demeyiniz. Kabul etmiyorum. Bakın bu ayeti kerimenin tefsirine baktım dün. Çeşitli tefsirler var tabi. Bunların içerisinde tefsiri Kurtubi var. İmam Kurtubi'nin ne muazzam tefsir Allah'ım. İmam Kurtubi aynen şunu rivayet etmiş ve nakletmiş tefsirinde. كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ بَعْدَ اِنْزَالِ بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ السُّورَةِ بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ يذهب كل صباح إلى بيت فاطمة وعلي رضي الله تعالى عنهما فيقول الصلاة الصلاة. Bu وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ ayeti, Taha suresinin 132 numaralı ayetidir bu. Bu ayet geldikten, nazil olduktan sonra Allah'ın Resulü ve Habibi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam sabah ezanıyla kalkar kalkmaz doğru yezhebu külle sabahin ila beyti Fatimete. Öz kızı Fatimetü Zehra'nın evine gidiyor, kapısını çalıyordu. Ey kızım Fatıma, sabah namazına kalkın, sabah namazına kalkın. Siz namaz kalkmadan, siz uykuda kalarak, siz uykudayken ben camiye gidersem Allah beni nasıl tutar diyordu. Allah'ın Resulü bunu yaparsa sen kim oluyorsun ki yapmayasın? İmkan var mıdır? İşte aziz ve asil kardeşlerim, İslam'ı bütün yönleriyle yaşamaya mecburuz. Haftaya dersimiz yine devam edecek. Bu arada bazı müzmin hastalıklara yakalanan Müslüman kardeşlerimizin bir kısmı siz temiz ve aziz cemaatimizden dua alabiliyorlar. Hemen unutmadan Allahu Azimüşşan müzmin hastalıkların pençesinde, kanserin, kahru gazabın pençesinde inim inim inleyen, ameliyat masalarında yatan, ilaçlarla hayatını sürdüren Müslüman ve mümin kardeşlerimizi en kısa zamanda şifalarla, devalarla afiyete kavuştursun Allah'a. Aziz müminler, haftaya yine bu dersi biraz daha devam ettireceğim çünkü elimdeki notlar henüz bitmedi ve nelerle henüz karşı karşıya bulunuyoruz ve muhasebemizin esas yönü nedir? Bunu haftaya arz etmek üzere. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız, bizi rahmetine, bizi lütfuna,